Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam Gazali Hazretlerinin Eyyühel Veled Risalesinden takip ettiğimiz derse devam edeceğiz. İnşallah haftaya dernekte Allah nasip ederse Rabbim manileri izale buyurursa cemaatle birlikte akşam namazına buluşacağız inşallah. Bugün de burada, bu derste de burada bulunduk. İmam Gazali Hazretleri, eyyühel veled, eyyühel veled, ey oğul, ey oğul diye yaptığı, devam ettiği derslerinin beyanında buyuruyor ki, öselteni ani tevekkülü, sen bana tevekkülün ne olduğunu sordun. Çok geçiyor bu tabii, bütün derslerimizde biliyorsunuz, ayet-i kerimelerde işte, ve alallâhi fe tevekkelû in kuntum mü'minîn işte, peygamberlerin lisanından işte Yuşa Aleyhisselam, Kalim Aleyhisselam işte birçok peygamberlerin ümmetlerine yaptığı nasihatlerde geçiyor. Müslümansanız, müminseniz ancak Allah'a güvenin. Ya zaten Kur'an-ı Kerim bunlar da ayettir ama enbiyanın lisanından mahkidir. Ama zaten ayet-i kerimede ve alallahi felletevekkel müminu. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsin. Yani Türkçe biz güvensin diyoruz. Ve alallahi felletevekkelil mütevekkilun. Tevekkül edenler ancak Allah'a, yani bir şeye güvenmek isteyen, güvenecek yer arayanlar ancak Allah'a tevekkül etsin. Ondan sonra yani. Aleyh tevekkeltü eliyuni, birçok peygamberin lisanından, Şuayb Aleyhisselam. Ben ancak Allah'a tevekkül ettim. Ancak ona yönelirim. Dualarının sonlarında hep bunu beyan ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen tüm dualar, şimdi ilk çıkacak kitap o inşallah. O evvel yani dolu sırada ama onu öne aldım da. O duaların birçoğunda bu ifadeler geçiyor. Yakup Aleyhisselam'ın lisanından, Şuayb Aleyhisselam'ın lisanından. Hep tevekkül, tevekkül, tevekkül. Tüm peygamberlerin dualarında bu geçiyor. Bu tevekkül ne demektir? Yani vekil edinmek esasen. Vekil işte şimdiki avukat bile vekil yani. Vekil işlerini ısmar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah ne güzel vekil ne demek? Yani işler kendisine ısmarlanacak zat olarak. Ne güzel zat. Şimdi birine bir iş ısmarlarsın, yarın bırakır. Çünkü aciz, cahil, nasi, unutkan. Şimdi adama bir şey güveniyorsun. Adam unutkan, unuttu yolda gitti. Öbürü unutkan değil, hafızası güzel, aciz. Elinden bir şey gelmez falan. Öbürü efendim hafızası yerinde, unutmadı. Aciz de değil ama Allah-u Teala'nın iradesiyle çeliştiği zaman Allah'ın iradesine galip değil. Kudreti var, o işi yapma gücü var ama galip değil. Çünkü kudrette sende bir cüz'i kudret var. Mevla'da külli kudret var. Ne oldu? Vallahu galibun ala emri. Allah tuttuğu şey galiptir. Yapmak istediğini yapmakta galiptir. Şimdi hiçbir kula bir kadir değil diyemeyiz. Kulun da kendine göre bir kudreti, cüz'iyesi var. Ama galip değil. Bu sefer ne oldu? İşin olmasına teşebbüs etti. Ama galip güç. Kahhar değil. Ezici güce sahip değil. Bir güç kullanıyor, yolda kalıyor. Çünkü neden? Mevla'nın gücü devreye girince, onun olmamasını istiyorsa kurban olduğum Allah'ım o işi iptal ediyor. Ne gibi? 15 Temmuz darbe girişimi gibi. Adamların bombaları vardı, uçakları vardı, tankları vardı, topları vardı. Yani halkla bile boş verin. Silahsız taş bile elinde yok. Elinde taş bile olmayan bir halk ile baş edemediler. Aklınız eriyor mu buna ya? İşte manevi kudret devreye girmiş oluyor. Onun için tevekkül işleri Allah'a ısmarlamak demektir. Ama burada sadece ve ni'mel vekil, aleyh tevekkeltü, ben ancak ona tevekkül ettim, işte ne güzel vekil gibi dualar ve zikirleri sadece lisanen okumak lazım değil demiyorum bak, der miyim? Yeterli değil diyorum. Okuyacağız. Okumadan olur mu yani? Mevla buyuruyor. Lekfenne usadika nevkazime. Yalancı da olsa madem bu duayı dille dedi. Yani ben işlerinde vekil etti. Yalancı ne demek? İşte ne güzel vekil dedikten sonra artık benden başkasını kalpten çıkartması lazım. Ama bunu beceremediğinden kalbinde yine o da var, bu da var, avukatım da var, kardeşim var, akrabam var, beni ararlar, sorarlar falan. Bir şeyler düşünüyor yine yani. Ve ni'mel vekil diyor ama bir şeyler düşünüyor. Ben mesela bu son içeri girdiğimde ki yani 2011-2012'deki içeri girdiğimde hasbunallahu ni'mel vekili mesela bir dedim, çok dedim ama hasbunallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü, bak orada da aleyhi tevekkeltü, ben ancak ona güvendim ve Rabbul arşil azim. Ama bunda sadık olduğumu diyemem yani şeyde. Çünkü sırf Allah'a güvenip her şeyi yok say. Çünkü neden? Cemaat beni bırakmadı ya. O bana biraz ya işte halk beni tutuyor, işte millet beni seviyor, işte çok mektup geliyor, çok ziyaretçi geliyor falan falan. Yani kalp meselesi bu. Belki onlar arkamı ararlar, bir şey sorarlar, işte beni burada öldüremezler, işte belki insanlar bana şey der falan. Bunlar. Ben bu makamı ne zaman tattım? 2000'de bir girdiğimde, o biraz yine gelen giden çok oluyordu Bayrampaşa. 2002'de bir daha girdiğimde Bandırma'da, gelen gidene de izin vermediler. 28 Şubat'ın en sıkı uygulandığı dönem. Ha, o zaman aleyh tevekkeltü, ancak ona güvendim derken kalbimden baktım her şey çıktı. Çünkü neden? Her şey aciz. Kimsenin gücü yok. Bu darbecilerle kimse baş edemez. Ancak Allah kaldı. Bak o makamı orada tattım. Sadikan. Doğru da olsa. Ha ev kaziben. Yani tam tevekkülü beceremeyip de sadece dilde kalırsa bu yalancı oluyor. Çünkü ancak ona tevekkül ettim diyor. Halbuki içerisinde işte sevenim de var, gelenim de var, gidenim de var. Belki beni arkama ararlar da beni çıkarırlar gibi bir şeyler geçerse tam ancak ona tevekkül ettim olmuyor. Biraz yalan giriyor işin içine. Becerememek. Ama orada hiçbir şey kalmadı. Çünkü neden? Ulan bunlarla kimse baş edemez. Siyasiler zaten efendim etkisiz hale gelmiş. Hiç kimsenin gücü yok. Nusayri paşalar işin başına gelmiş. Efendim kesecekler, doğrayacaklar. İşte o zaman ancak Allah'a güvendi mi anladım, sadikan oldu. Şimdi bunda bile tam sadikan olmuyor. Çünkü neden? Şey, arayan soranım var, bayağı bir cemaatim var. Herhalde bir şeylere iyilik ederler bana. Öyle bir şey geliyor içinden yani. Bu tevekkülü biraz bozuyor. Geçmemiz lazım içinden ama. Bizim makamımız sadikan, zor iş. Onun için Mevla buyuruyor ki tam sadık olamasa da, yani tam tevekkülü beceremese de, kazip olsa da, yani ancak ona güvendim sözünde yalancı çıksa da, izzim celalim hakkı için sırf dilden okuduğu için lekfiyennehu, yine kafi geleceğim. Çünkü ne güzel vekil dedi ya. Bu ince bir manadır. Şimdi hal böyle olunca dilden söylenmek çok lazım demek istiyorum ha. Tevekkülü tam beceremesen de faydasını görürsün. Ama hakikati nedir? Yani burada bak ne diyor? Tevekkülü sordun. Yani tevekkülü sordun, tevekkülün hakikatini sordun demektir. Yani tevekkül aleyh tevekkeltü demekle ve ni'mel vekil demekle yetinilecek ve tamam tevekkül ettin sen denilecek bir makam değildir. Tevekkülün hakikat ve mahiyeti nedir? Ben sana şimdi anlatacağım. Şimdi burada tabii ne kadar konuşsak da siz de dinleseniz de bu makamlar zevkidir. Yani erişildiği zaman tadılır. Tatmadan bilinmez. Tatmadan bilinmez, ancak konuşulur, dinlenilir. İşte ya böyleymiş denilir. Ama o makama erişmeden bilinmez. İşte erişmek için de tabii okumanın, dinlemenin ve konuşmanın da çok faydası var. Çünkü Efendimiz'e derdik, zahiren de olsa, sureten de olsa bari bunları konuşalım derdi. Hakikatine eremesek de. El mecaz kantaratul hakika. Mecaz hakikatin köprüsüdür. Er-riya babul ihlas. Riya gösteriş ihlasın kapısıdır. Çünkü evvela bir şeyler yaparsın gösteriş mösteriş de olsa. Sonra ulan ben ne yapıyorum? Beni gösterdiğim adamların ne karı var ne zararı var dersin. Allah'a dönersin. Ama hiç amelin yoksa zaten riya da yapacak halin yok ama ihlas da yapacak halin yok. Çünkü neden? Amelsiz ihlas olmaz ki. İhlası nerede yapacağım? Bir amelde ihlas lazım. Ondan sonra et taklit babu tahkik derdi. Taklit tahkikin kapısıdır. Yani bir şeyi biri yapıyor diye takliden yapmak bile sonra onu gerçekten hazmederek ve zevken tadarak yapmanın geçiş kapısıdır. Aksi takdirde ben tam ihlası elde etmeden hiçbir amel yapmayacağım. Ölene kadar namaz kılmazsın sen bu durumda. Çünkü sen ihlasın hakikatine erecek halin yok. Onun için saçmalamanın bir lüzumu yok. Evvela sen suratâda olsa vazifelerini yerine getir. Bu arada da bunun hakikatine ermeye çalış. Bu da neyle olur? İşte İmam Gazali Hazretleri gibi büyüklerimizin nasihatlerini okumak, dinlemekle başlar. Bilmeyen neresinden başlasın? Yine bilen bir ucundan tutar. Hüve tevekkül nedir? En testehkime. Çok sağlam yapman. İstihkam diyorlar ya, şeylerde var. Askeriyede tabirle var istihkam. İstihkam kazanlar, bir şeyler derler. Efendim? Sağlam yapacaksın. İ'tikadeke. İnancını. Niye sağlam? Billahi Teala. Allahu Teala. Fîmâ. O kader de ki vaade, sana vaat et. Ne söz verdi sana? Ben seni yarattım. Rızkını bana vereceğim. Er rizku alallah. Rızık bana ait. Ne bu destaizu billah ve mâ min dâbbetin fil ard. Yeryüzünde gezen hiçbir debelenen canlı yoktur ki, yani karıncasından filine, insanından cinine, bütün yaratıkların illa alallah rizku. Rızkını vermek ancak Allah'a aittir. Yani Allah bunu üstlenmiştir. Acam adamın eceli açlıktan ölmektense, Allah onu bakamadı da öldürdü manasına gelmiyor. Kaderinde yazısı açlıktan ölmek şeklinde olduğundan o tecelli edecektir. Aksi takdirde işte adam altın vagonlarında hapis kaldı. Altını da yiyemediğinden açlıktan öldü. Ve Afrika'da açlıktan ölenler varsa Allah'ın dünyada rızkı onlara yetecek yok, yetecek kadar yok diye değil. Ya nedendir? Bu kadar Avrupa'daki, Asya'daki yiyecekler oraya ulaştırılmamasından bir. İkincisi, onların arazisi bizden daha yeşillik. Çölde kurak yerdekiler tokluktan ölüyor. Afrika yemyeşil, millet açlıktan ölüyor. İşte orada bir kaderin sırrı var. Tabii burada sorumluları var, vebal alanlar var. Onlara Allah belasını verecek. Kim onları o hale getirdiği, işte onların tarımını engellediği, işlerini bozduğu ayrı bir şey. Ama Allah Teala'nın rızkı eksik kaldığından değil, onların kaderinde ecelleri açlıktan ölmek yazıldığı için ondan ölüyorlar. Şimdi Allah Teala seni rızıklandıracağını söz verdi ve bu ayet-i kerimeyle bunu taahhüt etti. Artık senin efendim rızık telaşına düşmen, bak rızık tahsili için çalışman demiyorum. Laflarıma dikkat et. Çünkü ibarelerde, kitaplarda gördüğüme göre her lafı özenle konuşmak zorundayım. Rızık kesbi için çalışman demiyorum. Rızık telaşına düşmen diyor. Adam parayı koyacak yer bulamıyor. Hala açlıktan öleceğiz diye vesvese yapıyor. Benim gibi yarına su tohum yok. Yevmün cedid, rızkun cedid. Yeni gün, yeni rızık gelir diyorum her ay. Bir maaş alıyorum işte. Telif ücretinden. O ay gelirse ben o ay onu yerim. Gelmezse ne olacak? Gelmezse de Allah bizi zayi etmedi ki. Hapse girdik ikinci ayda. Telif ücretimi veren dedi ki bir kuruş daha veremem. Battık dedim ola. Ne yedik ne içtik, hem de hapisteydim. 10 ay benim çoluk çocuğum yedi. 12 ay kaldım. 2 aydan sonra patladılar. İşleri batırdılar. FETÖ batırdı işleri. Ne yapacağız şimdi? Aç mı kaldık? Yeni gün gelir, yeni rızık getirir Allah. Sorun yok. Kaç kere ben battım? Kaç kere dergim kapandı? Kaç kere kitaplarım, kasetlerim yasaklandı? Neler oldu? Milletin arabaları aranıyordu. Ama ben hep rızkım geldi bana. Ben bunları yaşadığım için telaş etmiyorum artık. Eskiden bir telaş. Çoluk çocuk yokken telaşımız yoktu. Tek yerde yaşıyorduk. Çoluk çocuk olunca biraz işte hanede evladı, yel meselesi biraz insanı endişeye sokuyor çoluk çocuk işleri. Ama girmeyeceksin telaşa. Bak rızkınız bana ait buyuruyor. Şimdi tevekkül nedir? İtikadını tahkim edeceksin. Sağlamlaştıracaksın. Bir defa Müslümansın. Müslümanım diyorsun. Allah ne vaat etti? Rızık vaat etti. O zaman efendim ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh vaat ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e soruyor. Şimdi ayetten bir misal verdik. Hadis-i şerifte de tevekkül nedir ey Cibril diyor. Hazreti Cibril tabi Mevla'dan aldığı vahiyle cevap veriyor. El iyaset'u anil halk. yaratıklardan tümünden ümit kesmen. Şu anda şurada biri, akraban, yakının, zengin, güçlü vesaire biri ölü olsa hiç ondan medet bekler misin? Öldü şimdi, bundan ben ne isteyeceğim? Ondan nasıl ümitsizsin? Diriden de aynı ümidi keseceksin. Çünkü dirinin de bir faydası yok. Yaratamaz yani. Sebep olabilir. Yaratamaz. Yaratmak bakımından ümidini keseceksin. Ölüyle diri hiçbir şey fark etmez. Ve te'aleme ennel mahluk la yedurru ve la enfa'u ve la yutu ve la yemna. Sen bileceksin ki yaratılmış olan şey neyse o. İnsan, hayvan, cin, melek. Allah Teala'nın izni olmadan kaydını koyuyorum. Çünkü Allah Teala'nın izniyle peygamberler şefaat ederler. Evliyaullah himmet ederler. Ölmüş veliler bile tasarruf edip yardım ederler. Bunlar Allah'ın izniyle mukayyettir. İzinsiz bir şey yok demek istiyoruz. Mevla izin vermedikçe hiçbir yaratılmış zarar da veremez, kar da veremez, bir şey de veremez, bir gelen bir faydayı da engelleyemez. Ancak Mevla ona o izni verirse ve yaratırsa. O zaman tevekkül edeceğimiz tek merci kaldı. Yaratmak bakımından ancak Allah-u Teala. Tevekkül budur. Yaratılmışlardan ümidini keseceksin. Yaratılmışların faydası zararı olmadığına yakinen iman edeceksin. Bu hadis-i şerifte de beyan edülü. Ya Gulam hadisinde İbn Abbas radıyallahu anh'a küçükken, çocuk iken arkasına oturttu onu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ya gulam, ya gulam, ey çocuk, ey çocuk. İnni uallimuke kelimat. Ben sana birkaç kelime öğreteceğim şimdi. Yani bunları belli, Allah bunlarla sana fayda verecek. Fehfazillah tecedüdücek. Bu hadiste devam ediyor. Bir kısmen kısımları itibariyle birçok yerde geçiyor konusu. Sen Allah'ı muhafaza et. Yani Allah'ın dinini koru. Allah da seni koruyacak. Sen Allah'ın emirlerini muhafaza et. Her yerde Allah'ın yardımını önünde bulacaksın. Vesaire. İşte o hadis-i şerifte de ve'alem ennel ibad, sen şunu bil ki eğer bütün kullar efendim sana fayda vermek isteseler ma enfa'uke bir şey illa bir şeyin ketebellahu lek, sana hiçbir şeyle fayda veremezler. Bütün dünya 7.5 milyar toplansa sana fayda vermek için. Hepsi birleşti. Hiç muhalif yok. Yani dersin ki bu edecekti de bu engel oldu. Öyle bir şey yok. Hepsi birleşti. Sana fayda etmek istiyorlar. Ama sana hiçbir şeyle menfaat veremezler. Ancak Allah senin lehine bir şey yazdıysa orada yazdığı kadarıyla onları sebep eder. Ve alemennel ibad. Bil ki bütün kullar işte levistema'u alen yadurruke bir şey. Sana bir şeyle zarar vermekse, seni hasta etmek, seni zehirlemek, seni dövmek, sana suikast yapmak, seni öldürmek, işini batırmak vesaire. Bütün dünya 7.5 milyar toplamış. Halbuki görüyorsun Allah sebep ederse bir FETÖ yetiyor. Allah yaratmış onda bir sebebiyet, şerre alet olacak ya. Şeytan, şeytana da Mevla bir imkanlar verdi. Öte bir de bakıyorsun maliyeden bir gelmişler adam batırmışlar FETÖ'cüyle. Onlara himmet vermedin diye. Şimdi Allah izin verince bir FETÖ yetiyor. Ama Allah izin vermeyince 7.5 milyar insanlık alemi toplansa sana şeycik zarar vermek için. Ma yedurruke bir şey illa bir şey. Kat ketebellahu aleyk. Hiçbir zarar veremezler. Ancak Allah senin aleyhine şerden bir şey yazdıysa imtihan geri. Ve bil kaderi hayri ve şerri. Kaderin hayrının şerrini de yaratmak bakımından Allah'a ait olduğuna inandık. Amentümüz bu değil mi? Şerri de yaratan Allah da. Sebep olan kul. Yaratan mesul değil, sebep olan mesul. Onun için onun senin aleyhine yazmadığı bir şeyle dünya bir araya gelse zarar veremezler. Korkunun ne faydası kaldı şimdi? Korkup çekinip hesaba girip acaba şöyle mi, acaba böyle mi diyerek ehl-i sünnetten ayrılmanın ne karı var şimdi? Veya Yahudi ile anlaşmanın, bak FETÖ'nün sözü var. Kendi sesinden veya yazılarından işte söylüyorlar. Yahudiler bütün dünyayı ele almış. Yahudilere rağmen bu dünyada bir iş yapmak mümkün değil. Onlarla iyi geçineceğiz. Kendi sözü çıkıyor. Şimdi bu ayetleri, hadisleri bilen hocayım diyorsun. Hoca olabilirsin. Ayetleri, hadisleri de bilebilirsin. İblis bütün 104 kitabı biliyor. Ama amel etmediğinden iblis oldu. E sen şimdi bunu bilen bir adam olarak Yahudi'ye rağmen biz bir yere gelemeyiz, Yahudi'yle iyi geçineceğiz dediğin zaman hani tevekkül? Hani ihlas? Hani Allah'ın nusrete yardımına iman? Hani ve men nasru illa min indillah? Yardım ancak Allah'tan gelir, İsrail'den, Amerika'dan gelirse benzin biter işte. F-16'ların yakıtları bittiği gibi. Yardım ancak Allah'tan gelirse silahsız halka bir yardım geldi, silahları sustu. E sen bunlara inanan bir adam olsaydın, ne işin var İsrail'le Amerika ile iyi geçinmeye ya? Devlet olarak konuşmuyorum. Devlet politikası onunla geçin. Açtık Amerika'ya, Avrupa'ya hareket çektik değil mi? NATO'ya bir hareket çektik, Rusya'ya gittik falan. Bunlar devlet politikaları. Bu sebepler alemindeyiz. Bunlar yapılacak. Ben onu demiyorum. Sen hocayım diyorsun ya. İslam'a hizmet edeceğim diyorsun. Hizmet için çıktım diyorsun. Ondan sonra Yahudi ile iyi geçineceğiz. E İslam'a hizmet Yahudi ile iyi geçinirken oğlum. Ancak velen tarda ankel Yahudi velen nasar. Hatta tettebe amillet. Sen onların dinine uymadan ne Yahudi ne Hristiyan senden asla razı gelmeyecek diyor. Allah mı doğru söylüyor? Sen mi doğru söylüyorsun? Allah doğru söylüyor. Vestakul kaili. Buyuranların en doğrusu Allah'tır. Hemen estakul minallah hadise. Haber vermek bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ayet bunlar. E Mevla da diyor ki dinlerine uymadan Yahudi Hristiyan senden asla razı olmayacak. Şimdi Yahudiler benden razı oluyor mu? Hristiyanlar beni seviyor mu? PKK seviyor mu? E bir daha bakıyorsun İslam'ı sevmeyen hiçbir kimse beni sevmiyor. Çünkü ben onların dinine uymadım ya. Ben onların dinine uymadığım için diyaloğa imza atmadım. Bunlar da cennete girecek demedim. İşi idare edelim demedim. Şia beni seviyor mu? Sevmiyor. Çünkü ehli sünnetten ayrılmadım. E dinlerine, mezheplerine uymadan bunlar razı gelmez diyor. E şimdi seni Yahudiler seviyor mu? Seviyor. Hristiyanlar seviyor mu? Seviyor. Budistler seviyor mu? Seviyor. E niye seviyor seni? Beni niye sevmiyor, seni niye seviyor? Aynı kitabı okusak seni de sevmez. Demek farklı kitabı okuyoruz. Demek farklı şeyler konuşuyoruz. Muhammed Resulullah'sız da olur dediğin anda tabii herkes sever. E şimdi niye seni Amerika vermiyor? Ebedi de vermez. Belki bir memlekete gönderir. Benden suç gitti oraya gitmişler. Üstünden atar. Oranın da Türkiye ile anlaşması olmaz. O da der ki bana ne? Mevzu bu. Yapacakları da bu. E niye bu kadar seni sahipleniyorlar ya? İşte. E peki Allah'a güvenen adam. Bunlar ilerlemiş, bunlar her yere el atmış. Bunlarla iyi geçmeden olmaz. Bu laf nasıl? Müslümanı konuşuyoruz ya laf değil. İmanı olan ve alallâhi felyetevekkelil müminûn. Müminseniz müminler ancak Allah'a güvensinler. Ancak Allah'a diyor. Ancak Allah ne demek? Yani ananı babanı, en Müslümanı, en yakınını bile devre dışı bırakıyor. Sen bıraktın. Allah düşmanlarına dayanarak, itimat ederek, istinat ederek hizmet yapacaksın. E bu hizmet olmayacağını, bunun hezimet olacağını 2008'lerden beri konuştuk da. E geldiğimiz nokta burası. Ama siyasilere anlatamadık. Dinlettik, anlatamadık. Ama zarar çok büyük oldu. E şimdi artık bir dahaki tehlikelerden, zararlardan sakınmak için. Ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a güvenin. Şiası ise bir şey yapamaz. Vehhabi ise bir şey yapamaz. Onun adam var, bunun parası var, bunun bir şey. Bırak. Ancak Allah'a güvenin. Allah yolunuzu gösterecek. Vettekullâhu ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun. Şeriatı terk etmekten, emirlere muhalefetten, yasakları çiğnemek, işlemekten sakınırsanız Allah size öğretecek. Ne öğretecek? PKK'nın nasıl biteceğini öğretecek. IŞİD'i nasıl bitireceğinizi öğretecek. NATO'nun şerrinden, Amerika'nın, Avrupa Birliği şerrinden nasıl kurtulacağınızı öğretecek. İslam alemine nasıl lider olacağınızı öğretecek. Allah'tan korkun, Allah size öğretecek. Bu ayet. Avrupa'dan kork, Amerika'dan kork, İsrail'den kork, Rusya'dan kork. Allah da sizi kendinize bırakacak. Başınızın çaresine bakın. Ne yaparsanız da yapın. Bu sefer helak olacaksınız. Tevekkülü sordun bana evladım diyor. Tevekkülün mahiyeti ve hakikati nedir? İnancın sağlam olacak. Allah sana ne vaat etti? Entümül alevlen kuntum müminin. Müminseniz en üstün sizsiniz dedi Kur'an. Nasıl müminsin de üstün olamıyorsun? İşte onun için hakla batıl mücadelesinde ben devamlı söylerim. Biz hak üzeriyiz. Eziliriz. Hapse gireriz. Rezil ediliriz. Linç ediliriz. Bütün medya tarafından, bütün yandaşlar tarafından. Yahudi lobilerinin yandaşlarını konuşuyorum. Mason localarının yandaşlarını konuşuyorum. Edildik, 40 kere edildik. 15-16 senede benim hakkımda çıkmayan haber yok yani. Açılmayan dava kalmadır, ezildik. Ama hak insanlara fayda verdiği için ve emmâ mâ enfe'ün nâs, insanlara faydalı olan şey fe'emküsü fil arz, o yerde kalır. Hak suya benzer diyor. Su da insanlara lazımdır. Susuz hayat olmaz. Onun için onsuz insanları bırakmam. O yerde kalacak. Fe'mezzebet batıl köpük gibidir. Ama su altta kalıyor, köpük üste çıkıyor. İşte FETÖ üste çıktı. Ama ne kadar güçlü, ne kadar güçlü, bütün dünyayı ahtapot gibi sarmış. Bütün hükümetler, partiler, muhalefet, iktidar, herkes iyi geçinelim ya dedi, değil mi? 2002'den beri. Ama onun o gücü neydi esasen? Köpüktü. Çünkü o batıldı. Dinler arası diyalog saçmaydı. Şimdi attınız mı siteye? Atıldı mı o? Bir video atıldı. Dinler arası diyalog saçmalığı ve Türkiye'nin işgal projesi hakkında 2009'da konuştuğum. FETÖ'nün kendi lafları da var orada. İzleyin Facebook sitemizde. Cübbelihamitçe.tv'den işte geçiş oluyor. Facebook biliyorsunuz. İzleyin şimdi. Hemen sohbet biter bitmez izleyin. Ama onların en güçlü zamanında bu lafları konuşmak meseleydi. Cesaret isterdi. Allah izin verdi. Şerleri dokundu. Hapse de girdik. Allah izin verdi. Hapse girmemizde hayırlar vardı bizim için. Mevla mümin kuluna şer yapmaz derdi Efendimiz. Hadis-i şerif de öyle buyuruyor. Enne emral mümin acibtü. Enne emral mümin hayrun kullu. Müminin bütün işlerinde hayır var. Hayır gelse sabr, şükreder. Mükafat kazanır. Şer gelse ve yine sahabetü darra şekara fekâne hayrelle. Bela gelse sabreder. Fesabera. Belada sabreder. Fekâne hayır. Hayır olur. Nimette şükreder. Hayır olur. Müminde zarar ihtimali yok. Yeter ki Allah'ına inansın. Doğru biz. E şimdi burada efendim bu adamlar çok güçlü, bunlarla iyi geçinelim de işimizi yürütelim diyenlerin hepsi bak şu anda armut gibi toplanıyor. Ve hepsi zarar görüyor. Çünkü neden? Onların gücüne güvenip dayanıp veya korkup Allah'ı bıraktılar. Allah'a tevekkül etmediler Celle Celaluhu. Ne oldular şimdi? Allah Teala da ben de sizi terk ettim buyurdu. Oysa Müslümanların ancak Allah'a güvenmeleri, ancak Allah'tan korkmalar icap eder. Ve iyyâye ferhabûn. Ancak benden korkun. Felâ tehşevûn vahşevûn. Kafirlerden korkmayın, ancak benden korkun. Çünkü o güç nereyi temsil ediyordu? CIA'yı, Mossad'ı, Yahudi Nasara'yı temsil ediyordu. Kafirlerden korkmayın, benden korkun buyuruyordu Rabbimiz. Hiç Kur'an okumadınız mı siz? Ama neticede köpük ne oldu? Fehmez zebedü. Fede bu cüfa'a. Üste çıkıyor gibi görünüyordu. Biz altta eziliyorduk, rezil ediliyorduk, hapse atılıyorduk. Bütün faaliyetlerimiz iptal ediliyordu. Neler çekiyorduk? O süreçte o köpüğü üste görenler aldandılar. O batıl olduğu için köpük sönecek, boşa gidecek Allah buyurdu. Bak bütün imkanatı, binalar, güçler, 45 dergi, bilmem 60 televizyon. Güce bak, güce bak, güce bak. Dış ülkelerde kurdukları cabaz. Sırf Amerika'da ben 140 diyordum. Geçen gördüm Fatih Altaylı 1000 diyor. 1000 okulu var sırf Amerika'da. Sırf Amerika'da. Demek ki teferruatıyla beraber. Bu nasıl bir güç ya? Eşittir Amerika'nın gücü yani tabii. Eşittir İsrail'in gücü tabii. Bunu bir cemaat olarak görmemek lazım. Bunlar cemaat değil. Bu loca. Bunlara cemaat diyen Kur'an'a, sünnete hakaret ve iftiradır. Cemaat, İslam'ın emrettiği bir mefhumdur. Aleykum bil cemaati. Cemaattan ayrılmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i sünnet vel cemaat. Tabii ki cemaat birbirini arayan, soran, nasılsın, iyi misin diyen, efendim, hasta olduğumu giden, cenazesini duyduğumu giden, birbirini tanımayanlar nasıl olacak? Cemaatsız din mi olur? Cemaattan ayrılmayın buyuruyor. Hatta ayrılan ateştedir buyuruyor. Men şedde şedde finnar. Cami cemaatinden bahsediyoruz tabii ki. Beş vakit namaza cemaata gitmeyen cemaat olur mu? Camiye gitmeyen cemaat olur mu? Şu imamın arkasında kılmayız, diyanetin arkasında kılmayız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cemaati bölen bölücüdür, tefrikacıdır. Müslüman her imamın, hatta amelinde noksanlık da olsa, bozukluk da olsa, görevli olsa, takva bir imam seçim hakkımız var ama o civarda da takva bir imam yoksa muvazzaf, görevli. Cuma'dır, bayramdır, cemaat beş vakit. Cemaati terk edemeyiz. Adam sakalsız olsa biz diyoruz, sakal tıraşı haramdır ama yine kılarız cemaati bölmemek için. Ama sakallı bir imam varsa tercih ederiz. Değilse de kılarız. Sallu halfe kulli berin ve facir. İyi kötü amel sahibi de olsa her Müslümanın ardında imam ediyor olduğu zaman namaz kılın. Bir de İslam devletinde tabii halife kıldırdığı için. Halife haccacı zalim olsa, cemaatin içinde Hasan-ı Basri olsa, tabiinin en hayırlısı, cumayı kim kıldırıyor? Haccacı zalim kıldırıyor. Sahabeden nice, hadi Hasan-ı Basri tabiinden. Birçok sahabe haccacın arkasında kılmıştır cumayı. Çünkü neden? Tek yerde kılındığı için, imam tercihi olamadığı için, bir de İslam devletinde vali kıldırdığı için, vali de o olduğu için, cumayı mı terk edecek? Bizim ehl-i sünnet itikadımız budur. Ama şimdi öyle cemaatler duyuyoruz ki kendi cemaatinden olmayan imamın arkasında kılmıyor. Bu ehl-i sünnete muhaliftir. İsimlerini vermeyeyim. Biz Bursa'da şeye indik bir kere işte ama 30 sene evvel bu ama oradan anladım zaten. Otobüsten indik, karda sabah namazını kılıyoruz. Vakitte biraz var idi. Bir cemaat geldiler. Orada durdular tabii. Ben imam oldum. Selam verdim. Baktım. Biz bitirince onlar kalktılar. Namaza durdular. Bu ehl-i sünnete tam muhalif bir harekettir. Ama bunlar ehl-i sünnet olarak ismi geçen cemaatlerden. Ehl-i sünnette geçiyor. İtikaden ehl-i sünnet oldukları için ben de bunlara ehl-i sünnet diyorum. Hala da diyorum. İtikaden çünkü itikaden. Ama amel bakımından ehl-i sünnete muhalif hareket ettiler. Ne olursa olsun. Niye Mahmut Hoca'nın cemaati gibi onlar düşünüyorlar? Bizim kırktan kıyafeti bizim arkamızda kılmıyor. Başka bir cemaat daha var. Onların televizyonları, radyoları da var. Onlar da bir antikadır. Onlar da mesela ehl-i sünnettir. Hatta ehl-i sünneti bütün dünyaya neşreden kitapları dağıtan bir cemaattir. Fakat onlar da kendilerinden olmayan imamın arkasında kılmıyorlar. Şimdi bu ehl-i sünnete uymaz ki. Onun için biz diyoruz ki cemaatten ayrılmayın. Ama biz imamın arkasında kılma namazdaki cemaati kastediyoruz. Zaten namazda cemaat olduğun zaman artık sen birbirini tanıyorsun. Tanıştıktan sonra da hasta mı, niye gelmedi, cenazesi mi oldu birbirini arıyorsun. Soruyorsun. İslam'ın hukuku gelişiyor yani. Öbür türlü herkes evinde kılsa. Kim kimin cenazesi, kimse tanımıyor ki. Ancak akrabası gelir. Halbuki İslam bütün Müslümanların cenazesine katılmaya sevap vaat ediyor. Nasıl tanıyacak? Hasta olan ziyarete sevaplar vaat ediyor. Cemaat budur. İşte en iyi cemaat cami cemaati demiş yazarın birisi. Doğru demiş. Cami cemaati olmayan cemaat öbür türlü ben falan hocanın talebesiyim. Namazı camide kılıyor musun? Yok. Sen kimin talebesi olursan ol. Cami cemaati olmadıktan sonraki cemaatler işte FETÖ gibi bu duruma yarın bugün gidebilir. Nasıl imamın arkasında kılınmaz diyorsun onun bunu. İlla bizden olacak. Kim dedi sana bizden olacak? Müslümansa adam ehl-i sünnet adamı arkasında kılınır. Ne yapacağız yani? Mekke'deki Medine'deki imamların itikadında bile sorun olduğu halde hani kafir diyemeyiz. Çünkü kafir desek uyamayız. Kafir denilmeyecek şekilde sorunlar var. Vehhabilikten dolayı. Ama biz ehli kıbleyi tekfir etmiyoruz. Zaruriyatı inkar etmedikçe. Hal böyle olunca Mekke'de nerede uyuyoruz namaza? Nerede bölücülük yapıyoruz? Bundan dolayıdır ki bizim cemaatleri yani tasavvuf ehlini diyeyim ha. Tasavvuf ehlindeki cemaat. Asla bunlarla kıyas edilemez. Ama nereden geldim? Yani bunlar batıl idi ama batıl köpük gibi üste çıkmış idi. Üste diye güvenenler şimdi köpük attı boşuna gittiler. Ve hatta zararlarına döndüler. Ama su insanlara fayda veren hak idi ve yeryüzünde kalacağını Rabbim vaat etti. Onun için bu ehl-i sünnet vel cemaat itikadını aşlayan hoca efendiler, medreseler, talebeler hangi cemaatte olursa olsun bunlar ehl-i sünnet olma kaydıyla. İskenderpaşa menzil cemaatleri bunlar. Topbaşı efendi cemaatleri bunlar hepsi. Hak ve hakikat üzeredir, ehl-i sünnet üzeredir. Bunların hepsi kalır Allah'ın izniyle. Bunlardan da kimseye bir zarar gelmez. Çok da fayda gelir. İsmini söyleyemediğim dolu cemaat daha vardır tabii. Burası hepsini sıralama yeri değil. Vaktimiz yok. Ezan yaklaştı. Birkaç örnek veriyoruz yani. Sade bizim cemaat denebilir mi? Dendiği zaman Allah muhafaza. Döndün öbürlerine işte. Onlar ne yaptılar? Bizden olmayan bütün cemaatleri yok edeceğiz. FETÖ'nün kararlarında bu sayılıyor. Bizden olmayan bütün cemaatleri yok edeceğiz, imha edeceğiz. Yalan, dolan, kumpas, iftira. Ve bunu da birçok cemaatin adamına uyguladılar yani. Böyle kolay işler değil bunlar. Şimdi bundan dolayıdır ki biz Allah'a güveneceğiz. Evet. Bu güvenmekte neyle olur? Efendim, bu itikada bağlı. Bu itikad neyle olur? Şuura bağlı. Bir insan şuuru yoksa itikadı düzgün olmaz. Şuur ne demek? Bilinç demek Türkçesi. Bu bilinçle ancak Allah'a güveneceksin. O zaman ne yapmazsın? Şu güçlendi, İsrail güçlendi, bunlara karşı duramayız. Diyemezsin. Efendim yok Amerika her şeye hakim durumda, bunlara karşı direnemeyiz, teslim olalım. Diyemezsin. Diyemezsin yani. Müslümansan diyemezsin. Ve böyle de düşünemezsin. Bu şirke gidersin. Çünkü neden? Kur'an sana mümin sen alacak Allah'a güven diyor. Ve ancak Allah'tan kork diyor. Başka ne kaldı? Evet. Allah Teala'nın vaadinin efendim sana mutlaka ulaşacağına inanacaksın. Sen şuna inanacaksın ki enne tevekkül, tevekkül nedir? En te'tekide ente enne ma kuddira leke fil ezel seyasılu ileyke la muhalete. Ezelde senin için takdir edilmiş ne? Şu makama gelmek. Veya takdir edilmiş ne? Şu kadar para kazanmak. Takdir edilmiş ne? Şundan evlenmek. Takdir edilmiş ne? Şu kadar çocuğu veya şöyle bir çocuğu, vasıfta çocuğu olmak. Hangi husustaysa. Ezelde senin için ne yazılmış? La muhalete, çare yok. Seyasılü ileyke sana mutlaka ulaşacak. Ama mutlaka. Ne zaman da? Vakti merhununa bağlıdır. Vakti gelende ulaşacak. Ve inişte edemen fil alem demiş okuduğum hadisi şerifin manasını İmam Gazali Hazretleri söylüyor. Bütün alemdekiler, alem ne demek? Allah'tan karşı her şey aleme giriyor. Rab, elhamdülillah Rabbil alemin. Allah Teala alemlerin Rabbi. Bu ne demektir? Rab tektir. Alemlerden değildir. Alemlerin tümü, yaratılmışların tümü alemlerdir. Rab onların sahibidir ve malikidir ve yaratanıdır. Alem neymiş o zaman? Küllü masivallah. Allah'tan gayrı her şey alem mefhumuna dahildir. Rab o mefhuma dahil değil. Çünkü o alemlerin Rabbi. O zaman Allah'tan başka herkes toplansa ve gayret sarf etse ala sarfi o şeyi senden efendim döndürmek için. Çevirmek için. Yani senin başbakan olmaman için. Senin cumhurbaşkanı olmaman için. Halbuki ezelde yazılmış sana. Senin diyanet reisi olmaman için. Senin zengin olmaman için. Senin çocuğun olmaması için. Senin evlenememen için falan falan. Neyse. Ezelde ne yazıldıysa sana. Asla döndüremeyecekler ve o yazılan şey sana ulaşacak. Ve te'tekide yine inanacaksın. Düzgün iman edeceksin. Enle malem yüktebleke. Senin hakkında yazılmamış olan bir şey. Yani bir makama gelmek istiyorsun. Ama yazılmamış ezelde. Bir parayı kazanmak istiyorsun. Bir yere işe girmek istiyorsun. Bir kadınla evlenmek istiyorsun. Çocuğun olmasını istiyorsun. Maddi, manevi ne istiyorsun? Ama bu sana yazılmamışsa len yasıl eylek. Asla sana ulaşmayacak. Ve insâdeke cemiyul âlem. Yani bütün alemler toplansa ve bu işin olması için sana yardım etseler dahi Allah'ın iradesi onların iradelerine galip gelecek. Demin dediğim gibi Allah'ın iradesi galip geleceği için o sana ulaşmayacak. O zaman ne demek istiyor yani? Ne yapmaman lazım? Sana ezelde hakkında ulaşacağı yazılmamış olan şeye ulaşmak için gayret sarf ederek ömrü zayi etmemek lazım. Çünkü uğraş boşa gidecek. Buna inanırsan sağlam, senin tevekkülün sağlam. Şimdi hani burada yanlış anlaşılmasın. Ömrü bunda zayi etmemek lazım. O zaman adam da diyecek ki evlenmiş, karısı da var, çocuğu da var. Ondan sonra çalışmıyor, işe gitmiyor. Niye? Cübbeli Hoca dedi ki yazılmadıysa ne kadar çalışsan da kazanamazsın. Onun için efendim bu da anlamış ki sen evde otur. Ne zaman böyle bir şey dedim ben? Buradaki mana nedir? Bunu izah etmezsek efendim şimdi ameli kesp şu demek çalışmak. Sen kesmedersin Allah yaratır. Bu şu demektir ki sen işine gidersin. Meşru surette. Helalından kazanmaya çalışırsın. Haramlardan, şüphelerden sakınırsın. Bu arada bizim demek istediğimiz ne? Çok para kazanamıyorsun. Zor şer geçiniyorsun. Adam da geliyor sana diyor ki şuraya biraz rüşvet versek, şuradan bir hale alsak uçarız. Diyorsa cehenneme uçarız. Sen de diyorsun ki bu rızık bana yazılmadıysa zaten gelmeyecek. Ben bu rüşvete girmem. Hem gelmeyecek hem de harama girip de cehenneme niye gireyim diyorsun. Ben sana bunu anlatmak istiyorum. Sen sakalımı keserek bir işe gireyim. Sakallı memur olunmuyor. Memur olayım diye sakalı kesiyorsun. Halbuki sakal tıraşı haram. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi niye yapıyorsun? Ama sakallı olursam işe almıyorlar. Allah'ın işi mi bitti? Limon sat, hıyar sat. Ne olacak? Allah rızkını verecek. Ha oradan ama 2000 lira maaş burada ne kazanırım? Oradan 2000 yazıldıysa sana zaten oradan da 2000, buradan da 2000. 1999'a düşmez. E imanın buysa niye sakalı kesiyorsun? Ondan sonra cemaatle namaza gidemiyor. Cemaatle namazı terk etmek çok büyük günah. Yani namazı terk etmekten sonra o da büyük bir günah kendi içinde. E sen cemaati terk ederek bu işte kalırsam, cemaata gidersem işten atıyorlar. Cık, öyle bir şey yok. Madem yazıldı gelecek. Cemaata gidebileceğin bir işe gir. Ben sana bunu anlatıyorum. Sen ne anlıyorsun, ben ne konuşuyorum ya? Şimdi burada ömrünü zayi etme ne demek? Boşa harcama. Bu çalışma demek değil. Ama çalışırken farzları terk etmek, haramlar işlemek veya işte diyorum cemaat, sünnet-i müekkede diyelim yani farz değil. Ama çok kuvvetli şiar İslam'dan. Mesela bunları terk etmek gibi durumda bile sen ne yapmayacaksın? Madem rızkımı Allah kefil ve yazdı, artmaz eksilmez bu ezelde yazılan, yazılan bozulmaz. O zaman ben niye bu müekkedi sünneti terk edeyim? Çünkü aynısı gelecek. İtikadım bu olsun. Burada yani sen aşırı çalışırsan yani dünyacılar gibi diyor vakitlerini fazla kazanayım derken boşa geçirenler yani cemaatleri terk edenler ondan sonra haramlara şüphelere düşenler yoksa tevekkül ne demek değil? Çalışmamak demek değil. Ve mesai mani anlit tevekkül diyor Hüsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Arapça yazdığı mektubunda Efendi Hazretleriyle biz onu tercüme ettik. Risale-i Kutsiye 2 cilt Efendi Hazretleri'nin kitabının sonun bölümünde onu şey yaptık. Yazdık yani. Arapçasında yazdık, Türkçesinde yazdık. Orada İsmet babamız ne buyuruyor? Çalışmak, çabalamak tevekküle mani değildir. Belli tevekkül eşya'yla hükmillah. Aslında tevekkül Allah'a güvenim yan gel yattım demek değildir. Gerçek tevekkül işine giderek, çalışarak Allah'ım ne yazdı acaba o mutlaka bana gelecek diye gayret etmektir. Onun için çalışmak, bütün peygamberlerin sanatları vardı. Nuh Aleyhisselam neccar idi, marangoz idi, İbrahim Aleyhisselam bezzaz idi, manifaturacı idi. Yani tekstil ürünleri satmakla meşgul idi. İdris Aleyhisselam hayyat idi, yani terzi idi. Yani birçok peygamberin böyle Adem Aleyhisselam zari idi. Yani Adem Aleyhisselam ekin, mahsul peşinde ekerdi, biçerdi. Ondan sonra bütün efendim peygamberler bir meslek sahibi. Davud Aleyhisselam zırh dokumacısıydı, demirciydi. E hal böyle olunca biz burada tevekkülü doğru anlayalım. Tevekkül neymiş? Ancak Allah'a güvenmek. Bu da bana yazılan mutlaka bana ulaşacak. Bana yazılmayan da ne yaparsam yapayım bana ulaşmayacak. Bu şekilde inanıp bütün mahlukattan ümidini kesmek. Her şeyi nasıl göreceksin? Efendim Allah ne yaptırırsa onu yapıyorlar. Allah ne yaptırmazsa onu yapamazlar. Onun için benim bu kişiye bel bağlamamda bir fayda yok. Sebepler aleminde olduğum için giderim. Durumumu arz ederim. Aracı yaparım. aracı yapmakta da mani yok. Ama içimden asla bu adamı bulduk ya, bu iş tamam demem. O adamı buldunsa o iş tamam değil. O adama Allah o işi yapma azmini, iradesini yaratırsa o iş tamam. Anladın mı? Ne zaman bir noktaya gel, tamam bu doktoru da bulduk, bu reçeteyi de aldık, tamam. Bu hastalıktan kurtulduk, işte bu tevekküle mani. Gidiyorsun doktora, ilaç da alıyorsun. Şimdi Rabbim yaratırsa bu doktorun elinde bana şifayı. Düşündükten sonra tevekküle mani değil. Ama ne zaman sebeplere takıldın, müsebbibül esbabı, sebepleri yaratanı unuttun ve insanlara acayip güvendin, o aracıya ulaşana kadar canın çıktı, aracıya ulaşana kadar aracılar koydun ve onu bulduğun anda tamam bu iş bitti, ben artık milletvekili oldum veya işe girdim veya belediyede kadroyu aldım falan, sevinmeye başladın, işte Allah'ı unuttun, tevekkülünü bozdun. Neyle sevineceksin? Kurban oldum Allah'ım. Sen yarat ya Rabbi. Kalpler senin elinde ya Rabbi. Bu adamı benim işimi gördür ya Rabbi. Bunu dedikçe, duanı yaptıkça, Allah'ını bildikçe, kudretini tanıdıkça, bütün kulları aciz bir yaratıklar olarak gördüğün sürece sen tevekkül üzeresin. Şimdi ihlastan bana sordun. Bir dahaki derste de inşallah oraya geçeceğiz. Şimdi bir dua dergiden size öğreteceğim. Yazıyorum, o kadar güzel uğraşıyorum. Geceler dolusu size okumanca o dergi bitiyor, ay o kadar mübarek dualar gidiyor. Mesela ben de bunu ilk buldum. Hasan Kutu mübarek amel ediyormuş. Bana da dememiş. Ben bilsem herkese diyorum. Sonra kaynağıyla dedim, hemen dedim bunu yazıyoruz, bu dergiye yazıyoruz. Ve tercüme ettik, yazdık size. Mühcen İbni Edirâ'i radıyallahu teâlâ rivâd ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Kaynağı sağlam. Taberani diye hatırlıyorum, yine bakayım. Yok, Ebu Davud çıktı bak. Sünende. Ebu Davud, Nesai, Ahmed İbni Hanbel, Taberani'de de var. Kitab-ı duasında. Kaynağı çok sağlam. Ama bizim çok günahlarımız var. Bizim af olmak için. Yani af olmazsak her gün bela gelecek. Çünkü bela, günahlar bela çekiyor. Devamlı bela gelecek. Onun için mutlaka ikide bir bu duayı yaparak. Çünkü bizim günlük günahımız bazılarının bir iki seneliğine bedel olabiliyor. Ve bizi bir günah da helak edebilir. Hangi günahın helak edeceğini de bilemeyeceğimiz için. Hepsinden sakınmalı. Sakınamıyorsun. Beşeriyet muktazası düşüyorsan mutlaka bu duayı. Ama ezberlemek de lazım. Çünkü teşehhütte okunuyor namazda. Buyurdu ki yani çok da uzun bir şey değil. Zaten Allahu Samedü lezi lem velid ve lem yulid, yarısını biliyorsunuz. Efendim mescide girdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu sahabe-i kiram ne kadar ilhamlı zatlar ya. Birçok hadis-i şerifte böyle Efendimiz sahabenin yaptığını duyuyor ilk. Ona müjdeyi vaat ediyor. Ve bu sünnet oluyor hepimize. Hep sahabeye ilham ediliyor. Hep demiyoruz bazıları yani. Baktı bir adam namaz kılıyor. Namazı bitirdi. Sonunda tehayyata oturdu. Teşehhüt okuyor. Ettehayyatı o salli barek. O arada dedi ki Allahümme inni es'elüke. Ya Allahul ehadus samedüllezi lem yelid ve lem yulet ve lem yekullu kufvel ehad. En teğfira li zunubi inneke entel gafurur rahim. Çok zor bir şey değil. Çoğunu biliyorsunuz. Birkaç kelime ezberlemeniz gerekiyor. Bunu okudu. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu sesinden o onun. Kad gufira leh, kad gufira leh, kad gufira leh. Üç kere tekrar ederdi. Efendimizin çok tehditli sözleri var. Mutlaka bu adam affoldu. Kesinlikle bunun ne günahı varsa mağfiret oldu diye. Büyük gibi hadislerde sorardılar. Ya Resulallah buna özel mi? Buyururdu belli nâsi âmme. Buna özel olmaz. Bütün insanlara umumidir. Yani birçok hadiste bunu görüyoruz. Onun için bu dua ilk yazdım ben kitaplarımda. Yani dergide yazdım, kitaplarımda da yok. 95. sayfada metni, tercemesi. 96 son sayfa derginin neresinde değil. Son sayfayı aç. Siz kolaycısınız, hemen sonunu açıyorsunuz. 96'da duanın okunuşu da 96'nın başında yani. Hadisin metnindeki okunmuyor tabii. Allahümme diye başlıyor. Sayfanın ilk başı Arapça. Allahümme inni es'elüke diye başlıyor. %100 af olmak için. Yani hadi bu gece ezberleyen cuma gecesi yapın. Ben yapayım bu gece inşallah. Çok af olmaya ihtiyacımız var. Battık bela günahlara dalmışık. Allah muhafaza. Onun için dergiyi bu şekilde inşallah dualarıyla amel ederek çok kar edersiniz inşallah. Şimdi bu dergi kaç kitaba bedeldir diyorum. Bu dergiye destek verin diyorum. Abone olun diyorum. İnsanlar bir alem bir şeydir. Allah'tan korkmaz. Amerika'dan korkar. Yok efendim beni üye sayarlar, yok içerime atarlar, bir şeyler. Deli deli konuşmalar. Hiçbir Müslümanın konuşacağı şeyler değil. Zerre kadar imanı olan ancak Allah'tan korkar. Biz asla örgüt değiliz. Biz cami cemaatiyiz. Dolayısıyla bizimle irtibat olan, bizi dinleyenler bunu senelerdir bilmektedirler. Bu dergimiz ayetlerden, hadislerden müteşekkil ilmi bir dergidir. Siyasi hiçbir faaliyeti yoktur. Onun için bundan ilim için istifade etmek isteyenler abone olurlar, okurlar, okuturlar, yayarlar, yaydırırlar. İnşallah ben sizden Allah için bunu rica ediyorum. Yaz sezonu, bu darbe ortalığı karıştırdı, memleket karman çorman oldu, bir güvensizlik ortamı doğdu. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için, bu derginin ayakta durması için, hizmetin daha ziyade her yere ulaşması için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Her zaman demiyorum bunu bak senelerdir. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerekir. Ona göre efendim bu hizmete bir çorbanız, bir tuzunuz olsun. Bakın efendim Sözcü gazetesi benimle uğraşıyor. Efendim o Yılmaz neydi o herifin adı? Özdil bilmemesi benim aleme özü. Öbürü Çöleşan'ı benim aleme konuşuyor. Öbür Halk TV benim aleme konuşuyor. PKK benim aleme çıkıyor. Öbürü mecliste benim resmimi gösteriyor. Bütün yani İslam dışı, Ehl-i Sünnet dışı mihraklar hepsi harekete geçmiş. Bizi efendim bu kargaşada bizim de faaliyetlerimize bir zarar zeval getirme kastıyla. Çok büyük plan var. Bunların hepsi benimle uğraştığını görüyorsunuz. Efendim veya duyuyorsunuz. Siz de Allah için madem bu kadar küffar, dış güçlerin uşakları, FETÖ devamlı uğraşıyor. Devamlı bir haber çıkarıyor. Devamlı bir mevzu çıkartırıyor arkadan. Bütün solcular onun elinde. Bak sen solcu bir gazetenin bugün 35-40 bin tirajlıymış neymiş manşetindeyim yine. Yani bu kadar düşmanı görüyorsunuz. Siz de Allah için bir dostluk yapın. Allah için. Allah'ın dinine davete çıktık. Bu işte yardımcı olursanız size faydası olur. Şimdi benim 30 cüz Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif'in tümü bu şekilde basıldı. Benim sesimden Eûzü Besmele Fatiha'dan başlıyor. Minel cinneti ve nâs'a kadar. Hepsi benim kıraatimle, tilaatimle. Bu da size hediye edilecek. Yani Lale Gül Neşriyat'ın hediyeleri arasında inşallah dergiye abone olanlara bu hatim seti yani hepsi bir arada 30 cüz bir sette efendim size hediye edilecektir. Bundan da istifade edersiniz. Ölürüz kalırız arkamızdan da dinledikçe rahmet okursunuz inşallah. Dua dersiniz inşallah. Allah Teala dualarınızı şimdiden kabul eylesin. Amin. Amin. Sübhane Rabbin Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cenneh. Ve na'udü bike minen nâr. Allahümme inâ neselükel ridâke vel cenneh. Ve na'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inâ neselükel cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول معمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى على سيدنا علي وصحبه مشايخنا ولا روح فند بامز خاصة إن أرواحي تنال الفاتحة